て Fly away 体中に広がるパノラマ駆けられた地球が起こって火山を爆発させる 的なパワーを誇るサイヤ人の前にヤグチャがチャオリンそして天津飯までもが倒されてしまった神様のもとにたどり着いた孫悟空は金盾を借り戦場に急いだ僕に任せてご飯怒りの大爆発 Upragniony powrót. Gdzie wasz przyjaciel? Czekamy na niego od dawna, powinien już tu być. Boi się nas. Nieprawda, mój tata nie jest tchórzem. Na pewno do nas dołączy. Powinien już tu być. Songo, czekamy na ciebie. Szybciej, magiczna chmurko gazu. Nie mamy ani chwili do stracenia. Nie widać go. Nie wiem, czy zdąży. Zaczynam już tracić nadzieję. Chyba musimy uruchomić nasz plan. Słusznie, zaczynajmy. Jestem gotów walczyć do ostatniej kropli krwi. Pamiętasz, co ustaliliśmy? Ściągnij na siebie jego uwagę. Ja tymczasem spróbuję złapać go za ogon, by stracił siłę. Jak go złapiesz, wkroczę do akcji. Liczę na ciebie. Gotowi? Co tam kombinujecie? Chyba nie zamierzacie rzucić się na mnie, nie dacie rady. Przekonamy się. Zobaczysz, na co nas stać. No! Atakuje. Rzucasz się w paszczę lwa. Teraz. Puść mnie, Łotrze. Son Gokan, atakuj. Son Gokan, nie wahaj się. Teraz rozumiem. Jak to możliwe? Ściskam go jak najmocniej umiem, ale bez skutku. Co się dzieje, szatanie? Żarty się skończyły. Masz szczęście. Gdybyś nie był mi potrzebny do szukania kryształowych kul, wykończyłbym cię w sekundę. Nie udało się. No i co, mięczaku? Rzeczywiście, kiedyś ogony były naszym słabym punktem, ale naprawiliśmy ten błąd. Patrzę na tę łajzę. I to myślało, że mnie pokona. Brak tym stworzeniom zdrowego rozsądku. Szatanie, co z tobą? Odezwij się, słyszysz mnie? Proszę cię, odezwij się, szatanie. Dajcie mu spokój, niech odpocznie. Ja tymczasem zajmę się wami. Zacznę od ciebie. O ile zrozumiałem, jesteś synem tego zdrajcy. To znaczy, że ty także jesteś kosmicznym wojownikiem. Wiedziałeś o tym? Bij się. Chyba nie chcesz przynieść wstydu naszemu ludowi. Nie należy do was. Twój ojciec nie popisał się odwagą. Ukrywa się zamiast pomóc swemu dziecku. Co się dzieje? A to pech. Czy obraz zawsze musi znikać w najważniejszym momencie? To nie telewizor. Nie warto próbować. Mają problemy z transmisją. Może wróg wysadził wszystko w powietrze? Cicho bądź, to nie jest zabawne. Co się stało? Po co się tak uzbroiłaś? Dokąd się wybierasz? Co chcesz zrobić? Przecież to broń Lunch. Nie mogę tkwić bezczynnie, kiedy mój syn jest w opałach. Muszę go ratować. Nie opowiadaj bzdur. Chcesz zginąć? Jest mi to zupełnie obojętne. Córeczko, nie rób tego, słyszysz? Bądź rozsądna, wracaj, proszę. Nie masz prawa mnie powstrzymywać. Muszę pomóc mojemu dziecku. Puść mnie, tato. Przestań, co robisz? Puść mnie, muszę ratować Son Gokana. Nigdzie nie pójdziesz. Zostaniesz tutaj. Uspokój się. Nie mogę zostawić go samego w rękach tych brutali. Uspokój się, kochanie. Bądź rozsądna. Nikt mnie nie powstrzyma. Muszę ratować Son Gokana. Ten Shin. Yamsha. Songo, czekamy na ciebie. Tylko ty możesz obronić ziemię przed tymi potworami. Wstawaj, mały. To nie koniec. Zaczynamy drugą rundę. Ha ha ha. Nareszcie. Wiedziałem, że się pozbierasz. Do ataku. Ta klucha ma niemałe możliwości. Zaraz oberwiesz, pędraku. Poczekaj, już ja cię złapię. Nie pójdzie ci tak łatwo. Zabójcza tarczo. Chcesz grać w Ringo? Uważaj, odsuń się. Ty durniu, widzisz, co by się z tobą stało, gdyby nie ja? Nic z tego. Gorzko tego pożałujesz. Nie doceniałem cię. Teraz już wiem, że jesteś niebezpieczny. Koniec żartów. Zmiotę cię w pył, klucho. Krilan, broń się. Znikaj i żebym więcej o tobie nie słyszał. Znowu ty? Nie do wiary. Jak to zrobiłeś? Myślałem, że cię wykończyłem. Jak mogłeś tak się ośmieszyć? Nie lekceważ nas. Jesteśmy silniejsi i odporniejsi, niż ci się wydaje. Jesteście zwykłym robactwem. Zmiażdżę was wszystkich. Ledwie trzymasz się na nogach. Przeżyłeś prawdopodobnie tylko dzięki mocy kryształowych kul. Nie zdobędziecie ziemi tak łatwo. Co to? Widzieliście? Co się dzieje? Coś się dzieje w powietrzu. Poczułem przed chwilą niesamowitą siłę, pochodzącą z nieznanego mi źródła. Ja też. To potężna, pozytywna moc. Zbliża się do nas. Też ją czuję. Jest coraz bliżej. O czym oni mówią? Horyzont jest pusty. Co to za historia? O co chodzi? Jesteśmy uratowani. To on. To na pewno Songo. Szybciej, Songo. Przyjaciele potrzebują twojej pomocy. Dołącz do nich jak najszybciej. Oby nie było za późno. To z pewnością Songo. Jeszcze go nie widzę, ale czuję jego bliskość. Wiedziałem, że się zjawi. Dlaczego tak się ociągał? Dlaczego nie przybył wcześniej? To on. To mój tata. Nie mylę się. Zbliża się do nas. Nareszcie jesteś. Ten zdrajca się zbliża? Gdzie on jest? Albo mają złudzenia, albo ich zmysły są lepiej rozwinięte od naszych. Musimy to sprawdzić. Nie mam wątpliwości, czuję nadzwyczajną energię. Dwa źródła nadzwyczajnej siły, jedna nieco słabsza. Walka już trwa, jest co najmniej jedna ofiara. Szybciej, magiczna chmurko. Powiedz, czy to prawda, że ktoś się do nas zbliża, czy to tylko mrzonki? Jeżeli mimo wszystko ten zdrajca postanowił się tu zjawić, czeka nas niezły ubaw. Nie wiem, kto to, ale będzie tu za kilka minut. Wiem tylko, że ma olbrzymią siłę ciosu. Detektor wskazuje 5000 jednostek. Zdajesz sobie sprawę? 5000. 5000 to nie człowiek, niemożliwe. Nie przypuszczałem, że mój brat jest taki silny. Wszystko jest możliwe. Mieszkańcy tej planety potrafią modyfikować swoją siłę ciosu. Bądźmy ostrożni. 5000 to minimum. Nie może być. To nie może być człowiek. Może detektor się popsuł. No i co? Obleciał cię strach? Do roboty. Musimy się ich jak najszybciej pozbyć. Nie pozwolimy, żeby napadła nas cała czwórka. Trzeba ich zlikwidować. Niechaj ten zdrajca się przekona, że jesteśmy niezwyciężeni. Jeżeli ich zlikwidujemy, jak odnajdziemy kryształowe kule? Poradzimy sobie. Jestem pewien, że na planecie Namek istnieje ich odpowiednik. Kiedy podbijemy Ziemię, wyruszymy tam. Prawdę mówiąc, sądzę, że ta historia o kryształowych kulach to bujda. Uwierzę w nią, gdy ujrzę Songo. Będzie to dowód na to, że mają moc wskrzeszania. Masz rację. Nie wierzę, że ten zdrajca dysponuje siłą ciosu równą 5000 jednostek. Na pewno detektor się rozregulował. Trzeba go oddać do naprawy. Jedno jest pewne. Musimy się ich pozbyć. Jesteś gotów? Zacznę od ciebie. Zacznij ode mnie, jestem gotów. Czekam. Odsuń się, szatanie, zajmę się nim aż do przybycia ojca. Dasz radę? Nie narażaj życia. Dobrze wiesz, że jeżeli ty zginiesz, zginie także Wszechmogący. Skąd wiesz, że go nie pokonam? Nie zostawię cię samego, nie jestem taki. Co ten gad wygaduje? Znowu chce ze mną walczyć? Muszę im pomóc. Muszę coś zrobić. Nie mogę się ruszyć. Nie daję rady. Doskonale. Zajmę się tobą. Zaraz zginiesz. Zobaczymy. Nie do wiary. Niesamowite. Songo Kan, udało ci się. O nie. Yeah. Zajmę się tobą. O nie. Son go szybciej. Stój! Zginiesz! Gdzie ja jestem? Co się stało? Ależ to jabłko jest gorzkie. Szatanie! Szatan, serduszko, narażając własne życie, próbuje rozpaczliwie ratować Son Gokana. Śpiesz się, Son Go. Twoi przyjaciele potrzebują wsparcia. サイヤ人の猛威、神様もピッコロも死んだ。 父さん。